Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 10 czerwca, jest 22. Anna Kowalik-Brankat i zapraszam na serwis. Jest plan luzowania obostrzeń do limitów w kościołach czy na organizowanych imprezach. Nie będą włączane osoby zaszczepione. Senator Lidia Staroń z pozytywną opinią Sejmowej Komisji na Rzecznika Praw Obywatelskich. Wartości, o jakie wspólnie chcą walczyć Brytyjczycy i Amerykanie, znalazły się w nowej karcie atlantyckiej podpisanej przez Joe Bidena i Borisa Johnsona. Od najbliższej niedzieli, a następnie od 26 czerwca wprowadzane jest dalsze luzowanie obostrzeń. Dotyczy limitów osób mogących przebywać w kościołach, lokalach gastronomicznych czy na organizowanych imprezach. Te limity nie będą dotyczyły osób zaszczepionych, mówi minister zdrowia Adam Niedzielski. Szef resortu zdrowia dodał, że dziś w sklepie Google została udostępniona aplikacja umożliwiająca odczytywanie QR kodu potwierdzającego posiadanie unijnego certyfikatu COVID-19 UCC. Wczoraj taka sama aplikacja została udostępniona na urządzenia Apple'a. W zasadzie na każdej komórce można w tej chwili zamontować czytnik tego QR kodu i to jest odpowiedzialnością organizatora, żeby przestrzegać limitów. Tak mamy skonstruowaną regulację. Dowodem może być także wydruk kartki z kodem QR. Nasza pozycja w Unii Europejskiej będzie tak silna, jak silne będą więzy naszej współpracy, mówił premier Mateusz Morawiecki po spotkaniu z szefem słowackiego rządu. Eduard Heger przyleciał do Warszawy z oficjalną wizytą. Premierzy rozmawiali o walce z pandemią, polityce wschodniej Unii Europejskiej i wspólnych projektach infrastrukturalnych. Poruszyli też kwestie rozpoczynających się jutro Mistrzostw Europy w piłce nożnej. Premierzy w większości spraw byli zgodni. Podobnie oceniamy kwestie bezpieczeństwa. Łączy nas bliska współpraca gospodarcza i infrastrukturalna. Szef polskiego rządu Mateusz Morawiecki zwrócił uwagę na politykę wschodnią Unii Europejskiej. Geopolityczne licho nie śpi. Wiemy to po różnego rodzaju interwencjach międzynarodowych, polityce międzynarodowej. Premier Słowacji Eduard Heger powiedział zaś, że w czasie pandemii wzajemna wymiana handlowa spadła na poziomie błędu statystycznego. Różni nas jedna rzecz. Podejście do poniedziałkowego meczu między Polską i Słowacją podczas Mistrzostw Europy w piłce nożnej. Trafiliśmy do jednej grupy, przypomniał premier. Trudno było o kompromis. Tutaj my życzymy, ja życzę przede wszystkim naszej drużynie zwycięstwa, ale myślę, że jest coś, co by mogło nas pogodzić. Życzę również Słowacji, żeby wyszła z grupy. Doszło do tradycyjnej na boiskach piłkarskich, ale niespotykanej podczas spotkań na najwyższym politycznym szczeblu wymiany koszulek reprezentacji obu państw z podpisami zawodników. Sylwia Białek, Polskie Radio. Sejmowa Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka pozytywnie zaopiniowała kandydaturę Lidii Staroń na Rzecznika Praw Obywatelskich. Została ona zgłoszona przez Klub Prawa i Sprawiedliwości. Lidia Staroń, która jest senator niezależną, mówi, że przemawia za nią mandat społeczny i bogate doświadczenie w rozwiązywaniu problemów obywateli. Mandat zaufania 5 kadencji parlamentarnych. Podjętych 1000 interwencji. Stałam po stronie obywatela, któremu nikt nie chciał pomóc. Negatywną rekomendację uzyskał kandydat opozycji, profesor Marcin Wiącek. Przed komisją mówił, że jako rzecznik zajmowałby się sprawami wszystkich, którzy proszą o pomoc. Moje drzwi będą otwarte dla wszystkich, niezależnie od światopoglądu, przekonań politycznych, wyznania czy statusu społecznego każdego człowieka. Tak postrzegam rolę Rzecznika Praw Obywatelskich w państwie demokratycznym. O tym, który z kandydatów zostanie wybrany, zdecyduje Sejm 15 czerwca. Globalna współpraca w zakresie ochrony zdrowia, demokracja, suwerenność państw, centralna rola NATO, walka ze zmianami klimatycznymi i cyberprzestępczością. To wartości, o jakie wspólnie chcą walczyć Brytyjczycy i Amerykanie. Znalazły się w nowej karcie atlantyckiej, dokumencie podpisanym przez premiera Borisa Johnsona i prezydenta Joe Bidena. To nawiązanie do historycznego dokumentu podpisanego przez oba kraje 80 lat temu. Gospodarz, nowy brytyjski premier. Gość, nowy amerykański prezydent. Co do priorytetów się zgadzali. Cyberbezpieczeństwo, nowe technologie, globalne zdrowie, zmiany klimatyczne. Stąd nowa karta atlantycka. Deklaracja, że tak jak niegdyś Winston Churchill i Franklin Delano Roosevelt mierzyli się razem z wyzwaniami swojej ery, tak teraz będą to robić 21-wieczni mieszkańcy Białego Domu i Downing Street. Przywódcy deklarują też w karcie wspólnotę wartości. Demokracja, poszanowanie suwerenności państwowej, otwarte społeczeństwa, rządy prawa. Choć otoczenie Joe Bidena negatywnie ocenia Brexit i ostrzega Londyn, by dbał o kruchy pokój w Irlandii, to w polityce międzynarodowej amerykańską lewicę i brytyjską prawicę więcej dziś łączy niż dzieli. Zarówno Boris Johnson, jak i Joe Biden są przekonani, że szczególnie palącą kwestią jest kwestia zmian klimatycznych. Świat osiągnął punkty krytyczne, trzeba działać natychmiast. Czytamy w nowej karcie atlantyckiej. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Boris Johnson i Joe Biden spotkali się w Cornwalli, gdzie jutro rozpoczyna się szczyt G7. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy pogodnie, a jutro tylko we wschodnich regionach kraju i na Podkarpaciu pojawią się przelotne opady deszczu oraz burze. Nad ranem od 10 do 15 stopni, a w piątek od 21 na Suwalszczyźnie do 26 na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Trójka. Program trzeci. Jest prawie 6 minut po godzinie 22 przy mikrofonie Wojciech Reszczyński. Klub Trójki. Beatyfikację prymasa Polski kardynała Stefana Wyszyńskiego i siostry Elżbiety Róży Czackiej, założycielki Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża, odbędą się w Warszawie 12 września. Beatyfikacja księdza prymasa zbiega się z 40. rocznicą jego śmierci 28 maja 1981 roku. Jej świadkiem była siostra zakonna i pielęgniarka Józefa Kozieł. Po latach powiedziała ojcu profesorowi Zdzisławowi Kijasowi te oto znamienne słowa. Dopiero przyjdzie czas, gdy go odkryjemy i zrozumiemy takim, jakim był, a był wielkim Bożym człowiekiem. Ludzie kiedyś zobaczą jego prawdziwą wielkość i poznają go w całym bogactwie jego wartości duchowych. Dziś w Klubie Trójki, dzięki zaproszonym gościom, mamy możliwość poznać część tej przebogatej prawdy o przyszłym świętym. W audycji wystąpią ojciec profesor Zdzisław Kijas, autor wspomnień o księdzu prymasie, Czesław Ryszka, były poseł i senator Rzeczpospolitej Polskiej, ale przede wszystkim autor niedawno wydanej książki pod tytułem Prymas Wyszyński – Ojciec Ojczyzny oraz dyrektor Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego Piotr Dmitrowicz. Usłyszymy też głos przyszłego błogosławionego świętego księdza prymasa kardynała Wyszyńskiego. Zapraszam Państwa do godziny 23. I witam od razu serdecznie naszych gości. Najpierw ojciec profesor Zdzisław Kijas w krakowskim studiu. Dobry wieczór, ojcze. Dobry wieczór. Witam serdecznie bardzo. To jednak studio to studio, a nie telefon, prawda? Łączność telefoniczna. Tak, zupełnie inaczej. Inaczej słychać i mówi się inaczej. Tak jest. Ojciec profesor Zdzisław Kijas jest franciszkaninem, profesorem teologii, nauczycielem akademickim wielu uczelni w Polsce i za granicą. Jest też relatorem procesu beatyfikacyjnego kardynała Stefana Wyszyńskiego, autorem wielu poczytnych książek wydawnictwa Bratni Zew, w tym najnowszych Wyszyński 40 spojrzeń, to tytuł, oraz wspomnień o Stefanie kardynale Wyszyńskim zatytułowanych Czas nigdy go nie oddali. Dodam niezwykle ciekawej książki. Proszę ojca, czuję się jak student przed egzaminem, bo obłożyłem się tymi książkami, czytałem i zastanawiałem się, no jak w ciągu 50-minutowej audycji, w jaki sposób tu zaprezentować kardynała Stefana Wyszyńskiego, jakim sposobem dotrzeć do słuchaczy, wyznaczając sobie taki ambitny temat. No, te książki mi tutaj bardzo pomogły i mam nadzieję, że ojciec powróci tutaj do nich w odpowiednim momencie. Nie wiem, jakim. Tak, mam też taką nadzieję, że mi się uda dwa, trzy słowa powiedzieć na ich temat. Znaczy może nie na temat książek, tylko na temat osoby, o której piszę w tych książkach, bo ona jest najważniejsza. Tak, to szczególnie mi podobała się ta książka Czas nigdy go nie oddali. Wspomnienia, zresztą tu zacytowałem siostrę, pielęgniarkę, która się opiekowała księdze prymasem do ostatnich chwil. No i zestaw tych wszystkich osób, do których tu ksiądz docierał, to jest chyba osobny temat na osobną książkę. No na przykład taka postać, którą kiedyś też poznałem, bardzo kontrowersyjna, Andrzej Micewski, ale zostawił wspaniałe świadectwo o księdzu prymasie. Tak, tak, to jest jedna z pierwsza biografia całościowa Wyszyńskiego i pisana tak. Tuż po śmierci i niezwykle aktualna, mimo że upłynęło tyle lat i tyle innych dokumentów jest odkrytych, to jednak biografia Micewskiego jest nadal bardzo, bardzo wartościowa. Tak. Przejdę teraz do drugiego naszego gościa. Czesław Ryszka jest z nami. Halo. Witam, witam. Szczęść Boże. Dobry wieczór. I też dobrze pana słychać, chociaż rozmowa jest przez telefon. Gdzie pana zastaliśmy? W domu, w domu. W Świętokrzyskiem, domu, czyli... tak? Nie, nie. W Czeladzi koło Katowic. Czeladzi koło Katowic. No, pan z tamtych stron jest. To zrozumiałe. Tak. Czesław Ryszka, polityk, poseł i senator, senatora z czterech kadencji, ale przede wszystkim pisarz, bardzo płodny, gdyż ma na swoim koncie ponad 80 książek, w tym ostatnią pod tytułem Prymas Wyszyński, Ojciec Ojczyzny. Panie Czesławie, gratuluję tytułu. Bardzo dziękuję, dziękuję. Ciężko coś napisać oryginalnego, nowego o kardynale Wyszyńskim, ale Ojciec Ojczyzny, to brzmi wspaniale. Tak, tak, z tym, że poprawię się, że ostatnią książkę to nie była o prymasie, tylko jest Drabina do nieba, Dzieje Różańca, też wydana w Białymkruku. Ale ostatnia o księdzu prymasie to ta właśnie, o której wspominam, biografia. Tak, Biały Kruk wydał zresztą. Bardzo ładnie książka wydana. Proszę pana, już same tytuły, podtytuły tej książki też mogą zadziwić, czy oby nie na wyrost, ale pan udowadnia, że nie, w żadnym wypadku. Na przykład taki podtytuł: Gigant ducha i pracy, Ojciec prymas, Teolog narodu, Mąż stanu. No, wiele te tytuły nam mówią, prawda? No, ja ich nie wymyśliłem, natomiast te tytuły się pojawiają we wszystkich książkach poważnych o prymasie. Mówię poważnych, bo jest dużo takiej beletrystyki też, ale te poważne, takie teologiczne opracowania, to zawierają właśnie takie tytuły. Mhm. No, jest ich znacznie więcej i mam nadzieję, że się pojawią. Też będę prosił o wyjaśnienia pewne, na przykład pojęcie prymas tysiąclecia, ale to później. Teraz przedstawię państwu obecnego studiu na Myśliwieckiej w Warszawie, naszego kolegę wieloletniego, redaktora, dziennikarza, historyka z wykształcenia, Piotra Dmitrowicza, który od czerwca ubiegłego roku jest dyrektorem nowej placówki muzealnej Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego. Gratuluję nominacji. Nominacja jest uzgodniona przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego profesora Piotra Glińskiego z arcybiskupem metropolitą warszawskim kardynałem Kazimierzem Nyczym. Czyli zyskał pan, dlatego gratuluję, uznanie dwóch tak ważnych osób decydujących o tej nominacji. Dobry wieczór przede wszystkim państwu. Tak, no, to jest muzeum współprowadzone przez Ministerstwo Kultury i przez Archidiecezję Warszawską. Gdyby nie ta współpraca, to pewnie jeszcze przez lata takiego muzeum byśmy nie mieli, bo przez wiele lat nic się nie działo w tym zakresie. I dodam tylko, że no, w stolicy Polski, w Warszawie, takie muzeum poświęcone dwóm najwybitniejszym duchownym XX wieku absolutnie musiało powstać i powstało i jest otwarte. Poprzednio był pan zastępcą dyrektora do spraw muzealnych, więc jest pan cały czas u siebie, prawda? No tak, przez całe lata po prostu właśnie z tego wielkiego dziedzictwa, między innymi prymasa, o którym pan redaktor był łaskaw wspomnieć, staraliśmy się wybrać to, co najważniejsze i to, co zbuduje nam tą opowieść ekspozycyjną o prymasie Wyszyńskim i o Janie Pawle II. Powiedzmy na samym początku jeszcze, gdzie mieści się to muzeum? Muzeum znajduje się w pierścieniu Świątyni Opatrzności Bożej na warszawskim Wilanowie, na wysokości mniej więcej 8 piętra. 2000 metrów kwadratowych. To jest podróż z naszymi bohaterami, z polską historią i serdecznie już w tym momencie wszystkich państwa zapraszam do muzeum. Tak, w godzinach jakich? Od godziny 12 do godziny 19 przez cały tydzień z wyłączeniem poniedziałku. Mhm. Świetnie. Proszę panów, przejdźmy może teraz do osoby księdza prymasa. Pierwsze moje pytanie do ojca profesora, bo wyczytałem, że ojciec zajmuje się, że jest relatorem procesu beatyfikacyjnego kardynała Wyszyńskiego. Wyjaśnijmy może to słowo relator. Tak, znaczy dla ścisłości już byłem, bo proces się już skończył, więc chwilą wyznaczenie daty na beatyfikację, posługa relatora się kończy. Zadaniem jest coś takiego jak rodzaj promotora rozprawy doktorskiej, że jest postulator, który postuluje, aby dana osoba była wyniesiona do chwały ołtarzy, a kongregacja, której byłem pracownikiem, rzymska, wyznacza swojego pracownika jako relatora tego procesu, który kontroluje cały przebieg prac związanych z powstawaniem tak zwanej pozycją, czyli tekstu bardzo obszernego, często wielotomowego, który ma pokazać życie, zbiór dokumentów, zbiór świadectw i heroiczność postawy w każdym wymiarze danego sługi Bożego. Także jak gdyby jest tam, po angielsku mówią supervisor, czyli ktoś, kto bierze odpowiedzialność za materiał, który później jest przekazany do konsultacji czy do oceny historyków, teologów, kardynałów i wreszcie do papieża idzie. Tak. Który ostatecznie podejmuje decyzję, czy ewentualnie wstrzymuje się od podjęcia decyzji, gdy chodzi o datę beatyfikacji. Czyli domyślam się, że są to tysiące dokumentów, stron, zapisów, może nawet jakichś relacji dźwiękowych. Czy to wszystko może potem trafić do muzeum, o którym mówiliśmy? Znaczy proces zaczyna się na poziomie diecezji, w tym przypadku na poziomie diecezji warszawskiej i oryginały pozostają w diecezji. Do Rzymu docierałem tylko kopie, czyli podwójne kopie wszystkich dokumentów. Także one zostają w Rzymie. Muzeum oczywiście może zabiegać i na pewno ma sporo tych dokumentów, a z pewnością ma pozycję o heroiczności życia sługi Bożego jeszcze kardynała Wyszyńskiego. Może mieć też swoje kopie, prawda, panie dyrektorze? Tak, tak, oczywiście. To jeszcze tak, jedno pytanie takie kierunkowe. Czym jest beatyfikacja, a czym jest kanonizacja? Bo mamy w przypadku kardynała Stefana Wyszyńskiego do czynienia z beatyfikacją. Tak, to jest jak gdyby pierwszy stopień. Jeżeli kiedyś na studiach były stopień pośredni, był magisterium, licencjat, później doktorat, beatyfikacja jak gdyby stopniem pośrednim i on, ta beatyfikacja jak gdyby zawężona jest głównie do diecezji, z której dany sługa pochodzi. Kanonizacja obejmuje cały Kościół powszechny, więc można go czcić w każdym kalendarzu, niezależnie w którym zakątku świata. Natomiast beatyfikacja zawężona jest do kultu danej diecezji, chyba że jakiś inny kraj, inna diecezja również proszą, aby móc wprowadzić go w kalendarz tak zwany liturgiczny. Czyli zakres kultu decyduje o beatyfikacji czy o kanonizacji. I do beatyfikacji w tym przypadku potrzeba jednego cudu i później, żeby nastąpiła kanonizacja, potrzeba dodatkowego cudu. Czyli kanonizacja ma szerszy zasięg i obejmuje cały Kościół powszechny. Tak, i niewykluczone, tak, że następnym etapem będzie kanonizacja, ale ta dokona się już z pewnością w Rzymie, a nie jak beatyfikacja teraz, ta 12 września w Warszawie. Tak, zazwyczaj beatyfikacje na ogół odbywały się w kraju, z którego pochodził sługa Boży, a wszystkie kanonizacje zazwyczaj, za wyjątkiem na przykład królowa Jadwiga, była kanonizowana na Wawelu. Ale to już decyzja papieska. Zazwyczaj kanonizacje dokonują się wszystkie w Rzymie. Tak, poproszę teraz Czesława Ryszkę, który w swojej książce Prymas Wyszyński, Ojciec Ojczyzny, na końcu zamieścił kalendarium, bardzo ważne kalendarium. Wszystko jest wymienione, co się działo od daty urodzenia 3 sierpnia 1901 roku. W tym właśnie roku urodził się we wsi Zuzela na Mazowszu przyszły kardynał Stefan Wyszyński. I wiele innych bardzo ważnych wydarzeń, ale chciałbym pana zapytać, pańskim zdaniem, dlaczego ten proces beatyfikacyjny, który rozpoczął się wiele lat temu, trwał tak długo? No to myślę, że ojciec Kijas byłby tutaj najlepszym. No już nie chciałem tego pytania ojcu stawiać, bo ma swoich w końcu przełożonych w Rzymie. Odnalazł się w Krakowie. Tak bardzo długo znowu nie trwał, ale tak się domyślamy, że były jakieś, powiedzmy, przeciwności, ponieważ prymas Wyszyński był także takim mężem stanu, osobą polityczną w sytuacji, w czasach jeszcze właśnie walki z Kościołem. Być może, że były tutaj różne, powiedzmy, jakieś z tej strony utrudnienia. Poza tym, no, to już tylko tak dywaguje. Jest ten taki stosunek kościoła otwartego do kościoła tradycyjnego, tak zwanego konserwatywnego, który reprezentował trochę prymas Wyszyński. Więc być może, że ci, którzy go krytykowali za życia, środowisko Tygodnika Powszechnego, być może, że mogli tam jakiś kij w szprychy kładać. Tak. No nie jestem tego pewny, ale tak. Gdzieniegdzie można o tym także było przeczytać. No z pewnością tak było, bo przecież znamy pismo Jana Pawła II do redakcji Tygodnika Powszechnego, w którym przecież pracował i znał doskonale to środowisko. W liście są też znaki zapytania i widać, jak bardzo zmiana stanowiska Tygodnika Powszechnego w stosunku do Kościoła Powszechnego Polskiego bardzo bolała Jana Pawła II. Panie Czesławie, ja chciałbym jeszcze zapytać, może pana poproszę, a potem poprosiłbym o odpowiedź na to samo pytanie ojca profesora Zdzisława Kijasa. Bo tak. mówimy o prymasie Wyszyńskim jako prymasie tysiąclecia. Prymas tysiąclecia. No, przyzwyczailiśmy się do tego określenia, no, ale warto wyjaśnić, bo przepraszam, że o tym powiem, no, ale mamy tutaj często do czynienia z jakimiś przeróbkami tego zestawienia. Na przykład słyszałem coś takiego jak o Kazimierzu Górskim, trenerze jako trenerze tysiąclecia. Więc wyjaśnijmy sobie zatem, co to znaczy prymas tysiąclecia, Czesław Ryszka. To znaczy, jeśli chodzi o samo sformułowanie, to są słowa Jana Pawła II, że taki prymas zdarza się raz na 1000 lat. I powiedzmy, to jest źródło tego formułowania. Natomiast tu chodzi o wielkość prymasa, który przeprowadził Kościół w tak trudnych czasach i no, był tym jakby posłanym od Boga na te trudne czasy. Tak. Jako obrońca Kościoła, praw człowieka, rodziny. Ta wielkość to są te lata, w których działał, kierował Kościołem i być może nawet, że ten wiek XX no jest takim wiekiem, którym Kościół w Polsce i nie tylko został poddany takim wielkim przejściom, prawda? No, tak, to jest oczywiste, ale jest jeszcze jeden chyba powód ważny, prawda, ojciec profesor? No z pewnością to jest też prymas, który przygotowywał obchody tysiąclecia chrztu Polski. One miały dla niego niezwykle wielkie wrażenie. Przygotowywał się do nich podczas więzienia. Cała nowenna, która przygotowywała kraj do obchodów w tysiąclecia Chrztu Polski. Myślę, że to był jeden z głównych elementów wiążących go z tytułem prymasa tysiąclecia, czyli dane mu było przygotowywać i przeżywać tysiąclecie Chrztu Polski i potem cała konsekwencja tych wydarzeń, jaka następowała później. Myślę, że w ustach Jana Pawła II to powiedzenie prymas tysiąclecia, że zdarza się taki na raz na tysiąc lat, wiązało się przede wszystkim chronologicznie z datą z 66 roku, kiedy wspominano tysiąclecie Chrztu Polski. I to jak gdyby było źródło całej narracji wokół prymasa i wiązania go z kimś wyjątkowym w historii narodu. Ale myślę, że to było główne jak gdyby źródło tego nazewnictwa. Tak, no, prymas wprowadził nas, Polskę, Polaków, w drugie tysiąclecie chrześcijaństwa. Natomiast Jan Paweł II miał okazję wprowadzić cały świat w następne tysiąclecie. I to o tym mówił mu Wyszyński z okazji wstąpienia na tron papieski, nie? Że jego zadaniem jest przygotowanie Kościoła do przeżywania drugiego tysiąclecia urodzenia Chrystusa i wprowadzenie go w nowe trzecie tysiąclecie. Jak gdyby przekazywanie pałeczki, nie? Tutaj prymas przygotowuje tysiąclecie chrztu, a jednocześnie przekazuje pałeczkę papieżowi na przygotowanie drugiego tysiąclecia chrześcijaństwa. Tak. Do Piotra Dmitrowicza. Panie dyrektorze, czy jest jakiś life motyw pańskiego muzeum? Co takiego szczególnego staracie się wyeksponować? Prymas tysiąclecia, ojciec narodu, ojciec ojczyzny. Czy jest jakiś punkt, na który szczególnie stawiacie? No myślę, że jest kilka pewnie takich elementów. Jeżeli mówimy o prymasie Wyszyńskim, to my staramy się eksponować po pierwsze tło historyczne, bo bez tego bardzo trudno, szczególnie młodym ludziom, zrozumieć życiorys i wybory prymasa. On się przecież rodzi w momencie, kiedy nie ma wolnej Polski, tak? Dorasta w zaborze rosyjskim, kształci się już w wolnej II Rzeczypospolitej. Później ten dramatyczny okres wojenny, gdzie wielu jego kolegów zostaje wymordowanych przez Niemców, między innymi w Dachau. No i to te doświadczenia powojenne. To wydaje mi się pewnym kluczem do zrozumienia, ale też, żeby nie pokazywać Wyszyńskiego tylko jako właśnie tego prymasa tysiąclecia, jako tego wielkiego interreksa, który tak naprawdę w czasach, kiedy nie było legalnej władzy, no on był tym właśnie interreksem, to pokazujemy też te elementy uniwersalne, to znaczy te wartości, na których prymas opierał swoje życie, ale też i innych. Miłość, tolerancja, tak? Zrozumienie drugiego człowieka, szacunek do drugiego człowieka. To są rzeczy ponadczasowe i takie, które, jestem o tym głęboko przekonany, mogą być, przepraszam za trywializm, atrakcyjne dla tego, kto przyjdzie do tego muzeum, że on nagle zobaczy, że za tą czasami zbyt posągowo pokazywaną postacią kryje się człowiek. Człowiek pełen ciepła, humoru, człowiek, który absolutnie wpływał na innych ludzi. Jeszcze jedno zdanie, jeśli pan rektor pozwoli. Mm-hmm. To jest niesamowite, jak ja rozmawiam z ludźmi, którzy pracowali z prymasem, czy tymi, którzy go znali. Oni, kiedy zaczynają mówić o prymasie, to nagle są uśmiechnięci, oczy im się błyszczą, oni opowiadają o żywym człowieku, takim, jakiego dzisiaj bardzo trudno jest przypominać. Jeszcze jedno, przepraszam. Przecież dla młodych ludzi prymas to jest postać niemalże prehistoryczna. On, tak jak pan redaktor mówił, 40 lat temu zmarł prymas w maju 81 roku i już całe pokolenia, że tak powiem, dorastają, znając tylko jego historię z podręczników, a z tą podręcznikową historią też różnie bywało tak. W ostatnich latach. No tak, pan jako historyk stawia tutaj punkcie szkości na wydarzeniach historycznych i one są niezwykle ciekawe, bo jednak walka z komuną nas przeprowadził jeszcze jest takie określenie, Mojżesz przeprowadził nas przez Czerwone Morze komunizmu, zmagania z tymi gęsekami, towarzyszami i tak dalej. To jest niezwykle heroiczny okres i o tym coraz więcej wiemy, natomiast najmniej chyba o tym, jakim był człowiekiem na co dzień. Jak się zachowywał, jak się odnosił do ludzi, jak mówił, no bo ciągle go widzimy jako taką wielką pomnikową postać, prawda? Taka dostojna, poważna i tak dalej. No ale okazuje się, że to był też człowiek z wielkim poczuciem humoru. Może ojciec profesor Zdzisław Kijas, który dotarł do świadków mających stały kontakt z księdzem prymasem, może by przypomniał coś humorystycznego. No, tak, wspomnień jest bardzo, bardzo niewiele, bardzo wiele, bardzo wiele. Ja w tej swojej książeczce Wyszyński 40 spojrzeń próbuję spojrzeć na tego Wyszyńskiego, być może nie tak bardzo pomnikowego, tylko takiego na poziomie tego samego poziomu, którym ja się poruszam. Więc tych wspomnień o nim jest niezwykle wiele, kiedy on sam wspomina osoby, które spotykał, czy w górach, czy gdzie indziej, opowiadając różnego rodzaju żarty. Jest taki przypadek rozmowy jego jeszcze z ówczesnym pierwszym sekretarzem Edwardem Gierkiem. Tam była kwestia strajków. No i on mu sugeruje to, czy jakieś inne rozwiązanie. I wtedy pierwszy sekretarz mówi, że tym się zajmie, jak tylko wróci do swojego biura. A wtedy Wyszyński do swojego współpracownika mówi: biedny człowiek, nawet nie wie, że jego biuro remontują. Co może powiedzieć? No, taka pewna konkluzja dość zabawna, że znaczy wiedział znacznie więcej niż pierwszy sekretarz wiedział, że nie wiedział, że biuro remontują. Tak. Więc z zeznań świadków to właśnie pojawia się Wyszyński jako osoba, jak to wspomniał pan dyrektor, nie? Niezwykle pełna takiego wewnętrznego ciepła, aczkolwiek nie zawsze miał możliwość uzewnętrzniać się w pełni, czyli pokazywać całą gamę wrażliwości swoich odczuć. Powiedzmy, on wiedział, że jest ciągle na podsłuchu, na podglądzie, że rejestrują każde jego słowo i każdy jego ruch, więc z jednej strony uderza umiejętność funkcjonowania w przestrzeni kontrolowanej, jak gdyby samokontrola, a jednocześnie to nie zubażało go wewnętrznie, bo jak tylko miał możliwość bycia w gronie przyjaciół, on rozkwitał niczym róża w poranek. Tak. No, musiał też bardzo panować nad sobą, bo z kalendarium Czesława Ryszki dowiaduje się, że tych spotkań z towarzyszami, sekretarzami było bardzo dużo. A jakie to były osoby, z jakich środowisk i jakim posługiwały się językiem, to też historycy wiedzą. Czesław Ryszka może sobie coś przypomniał z własnych doświadczeń, bo przecież miał pan też okazję osobiście poznać księdza kardynała. To znaczy, nie mam takich w pamięci zachowań księdza prymasa wobec polityków, wobec właśnie członków ZPR-u, ale wiem jedno, że tylko jemu właściwie wolno było się spotykać z pierwszymi sekretarzami partii, czy z pierwszym sekretarzem, czy z wojewódzkimi sekretarzami. Innym biskupom nie było wolno. Więc to panowała taka jakby zasada, że prymas Wyszyński sobie to zagwarantował, że on reprezentuje Kościół w Polsce i tylko on na tych najwyższych szczeblach z władzami partyjnymi rozmawia. Być może, że to właśnie jego autorytet był tak silny, że właściwie inni biskupi przyjęli to jako najlepsze rozwiązanie. A ja z kolei z pańskiej książki znalazłem fragment, Czytając go, bardzo się uśmiałem serdecznie. Otóż przypomniał pan wydarzenie, o którym mówił z humorem ksiądz kardynał. Otóż prymas z kolei przypomniał pewnego człowieka, który go powitał słowami: najprzystojniejsza ewidencjo. To jest w pańskiej książce, panie Czesławie, bardzo dobrze. Także prymas, od prymasa bił osobisty urok i też poczucie humoru, i tak go wspomina Czesław Ryszka. Natomiast by jeszcze zatrzymać się przy tym fragmencie naszej dyskusji, naszej rozmowy, to z kolei z książki księdza ojca profesora Zdzisława Kijasa, właściwie ze wspomnień siostry, która się nim zajmowała. Otóż pod koniec życia prymas korzystał często z wózka inwalidzkiego i kiedyś siadając na ten wózek powiedział, to siostra odnotowała te słowa: proszę was, nie mówcie Stasiowi, a Staś to był kierowca księdza prymasa, że mam taki nowy pojazd, bo będzie mu przykro. To jest ze wspomnień siostry Józefy Kozioł i to wspomnienie zawdzięczamy tu ojcu profesorowi Zdzisławowi Kijasowi, który to zanotował. Proszę panów, to może w tej chwili przypomnę klub Trójki poświęcony kardynałowi Stefanowi Wyszyńskiemu z udziałem Czesława Ryszki, ojca profesora Zdzisława Kijasa i dyrektora Muzeum kardynała Stefana Wyszyńskiego, Jana Pawła II, Piotra Dmitrowicza. Wybrałem malutki fragment z płyty, w której usłyszymy głos kardynała Stefana Wyszyńskiego. To była homilia z okazji drugiej rocznicy pontyfikatu Jana Pawła II. Prymas wygłosił homilię, bardzo złożoną, gdyż poruszył w niej bieżące kwestie i światopoglądowe, polityczne i gospodarcze. Prymas był socjologiem, zajmował się kwestiami pracy przede wszystkim, także miał bardzo dobre spojrzenie na problem pracy w Polsce i w Europie. No i był to rok 80, rok rodzącej się Solidarności, ale też powiedział kilka bardzo ważnych słów o Janie Pawle II. Posłuchajmy. Nie zapomnę chwili, gdy po zakończeniu konklawy zdążaliśmy wszyscy szerokimi korytarzami Watykanu na front Bazyliki Piotrowej, gdzie miano zwiastować Urbi et Orbi radosną nowinę Habemus Pontificem. Jeden z kardynałów pyta mnie, jakim jest człowiekiem kardynał Wojtyła? Odpowiem krótko. Jest człowiekiem żywej wiary i gorącej modlitwy. A poza tym wiecie, przecież reprezentuje umysłowość niezwykłą, o wielkiej formacji filozoficznej i teologicznej, znany ze swoich licznych referatów głoszonych na zjazdach międzynarodowych, teologicznych, filozoficznych, socjologicznych obydwu części świata. Pytający kardynał mówi: wystarczy mi to pierwsze, skoro wierzy i modli się, to jest na czasy dzisiejsze tak wiele, najwięcej. I rzeczywiście Jan Paweł II wniósł do Kościoła Chrystusowego ducha serdecznej modlitwy. To słowa księdza prymasa kardynała Wyszyńskiego o Janie Pawle II, wypowiedziane w homilii w 1980 roku. No, w podobnym duchu wypowiadał się Jan Paweł II o prymasie. A poza tym no, mieliśmy tu wielkie szczęście, bo August Chlond, 1881, data urodzin. Stefan Wyszyński, 1901. Kardynał Wojtyła, 1920. Karol Wojtyła, 1920. Co 20 lat mamy prawdziwego przywódcę Kościoła. Mamy przywódców i mamy ludzi, którzy ten Kościół, jak to zacytuję teraz prymasa, który w 1967 roku, kiedy Karol Wojtyła zostaje kardynałem, mówił: od tej pory z połem ten wóz Kościoła musimy ciągnąć. I tak rzeczywiście było. To byli ludzie, którzy się przez ten czas wspierali, którzy razem dbali o to, żeby Kościół nie został przez komunistów zdemontowany. No i oczywiście te słynne słowa Jana Pawła II już po wyborze, który mówił, że nie byłoby na stolicy Piotrowej Polaka papieża, gdyby nie ty, prymasie. I te dramatyczne chwile, o których tutaj też pewnie warto wspomnieć, maj roku 81, ostatnia rozmowa umierającego prymasa, to był 25 maja, jeśli się nie mylę, z leżącym w klinice w Dżemeli Janem Pawłem II, postrzelonym przy próbie zabójstwa przez Ali Akcze. Tak, 13 maja doszło do tego zamachu. 25 była rozmowa telefoniczna księdza prymasa. A 14 maja to z kolei odnotował chyba Czesław Ryszka w swojej książce. Powiedziano kardynałowi o zamachu na Ojca Świętego. Wówczas kardynał Stefan Wyszyński powiedział: zawsze się tego bałem. Tak, on w swoim notesie odnotował: strzały na placu Świętego Piotra, zawsze się tego bałem. To też wiele mówi o tym, co się zmieniło, co się wydarzyło po wyborze Jana Pawła II na stolicę apostolską. Dzisiaj wiemy coraz więcej, że komuniści nie tylko na Kremlu, ale w wielu miejscach uznali Wojtyłę za wroga numer jeden. A przez całe lata, też trzeba o tym pamiętać, na celowniku był właśnie prymas Wyszyński. Do dziś przecież niewyjaśniona pozostaje, ostatnie zdanie, jeśli pan redaktor pozwoli, kwestia, czy próba zamachu na wtedy udającego się na ingres właśnie prymasa Wyszyńskiego. Takich zagadek jest pewnie jeszcze więcej. Tak. No i faktów, które dopiero w ostatnich latach mogły się pojawić w przestrzeni publicznej. Myślę w tej chwili o tym, który wziął na siebie całe odium walki, cierpienia ze strony komunistów, o biskupie Antonim Baraniaku. Absolutnie postać warta przypominania. Sekretarz osobisty prymasa. Tak, tak. Kiedy, to też trzeba powiedzieć głośno, kiedy znaczna część episkopatu odwróciła się od Wyszyńskiego właśnie po aresztowaniu, no to tylko kilka osób zostało wiernych. I warto też chyba naszym słuchaczom przypomnieć, że ukazują się kolejne tomy Pro Memoria. Będzie ich 28 tomów. Już ukazało się 8 tomów. One też pokazują, to są te codzienne zapiski prymasa Wyszyńskiego. One pokazują bardzo wiele. One pokazują bardzo wiele rzeczy. Przede wszystkim pracowitość prymasa Wyszyńskiego. Mhm. Piotr Dmitrowicz mówił. Teraz pytanie do profesora Zdzisława Kijasa. Powiedział ksiądz, że kardynał Wyszyński mógłby być patronem sytuacji trudnych i beznadziejnych. Jak święty Juda Tadeusz? Tak, myślę, że Wyszyński ma w sobie coś, co go w jakimś sensie promuje do tego rodzaju patronatu. Oczywiście patronat się nie narzuca, to ludzie muszą sami odnajdywać w jakim obszarze życia czy sytuacji dany błogosławiony czy święty im pomaga, ale patrząc na życie Wyszyńskiego, to takie nie tylko powojenne, ale również przedwojenne, no było w sytuacjach niezwykle trudnych. po ludzku beznadziejny i on zawsze wychodził na prostą, czyli zawsze odnajdywał drogę wyjścia do czegoś pozytywnego. I to nie tylko w wymiarze, powiedzmy, takim kościelnym czy politycznym, ale też i ludzkim, że on praktycznie, mimo że zostało wspomniane, był tylko jedynym rozmówcą z wyższymi czynnikami ówczesnej władzy PRL-owskiej, to w każdym z tych ludzi dostrzegał kogoś bardziej niż on się jawił. Znaczy nikogo nie przekreślał, nikogo nie spisywał na straty, ale nawet jeżeli społeczeństwo to być może jak gdyby prześladowane odkrywało w takim czy innym, w takiej czy innej osobie, która pełniła urząd pierwszego sekretarza czy zastępcy, jakąś osobę nieprzyjazną sobie czy wrogą, dla Wrzyńskiego wszyscy oni mieli potężny ładunek ludzki, którego on chciał odkryć, pokazać im, że są dobrzy. To pokazuje, nawet kiedy otrzymał informację o śmierci Bieruta, to on w swoich zapiskach odnotował w istocie, że to był dobry człowiek, że to był dobry Polak, nie? Który w warunkach, jakich kraj się znalazł po wojnie, próbował dla swojej ojczyzny coś dobrego uczynić. I nawet jeżeli został skrzywdzony, popisze to w więzieniu, odprawia za niego przeświętą. To jest osoba, jak gdy patrzą o sytuacji i osób, sytuacji beznadziejnych osób, które być może są uwikłane w takie czy inne trudności, które być może inni oceniają jako beznadziejne, jako osoby, które nie mają przyszłości, albo ewentualnie już tak zawiniły, że nie mają możliwości naprawy tej sytuacji. On dostrzegał w nich potencjał pozytywny, że mogą ze swoim życiem coś dobrego uczynić. W tym kontekście to sugerowałem. Tak. No, pojawia się kilkakrotnie nazwisko Bieruta w tych wspomnieniach. Nawet kardynał Wyszyński pisze, że miał sny związane z Bolesławem Bierutem. No, on symbolizował to, co jest najgorsze w polskiej odmianie komunizmu, a poza tym no, był ekskomunikowany, prawda, przez Stolicę Apostolską. Teraz do... Ale właśnie Wyszyński nie uważał go za przypadek beznadziejny, nie? W tym znaczeniu, że jak gdyby otwierał w nadziei możliwość dla tego człowieka pewnej poprawy, czy jak gdyby zresetowania tego zła, które czynił, aby mógł na nowo wystartować z czymś dobrym. Właśnie w tych książkach można znaleźć kilkakrotnie widziałem, czytałem, prymas nigdy o nikim nie powiedział złego słowa. To jak, tak. I to zarówno w jego zapiskach, jak i w relacjach świadków procesowych, nie? Że mimo, że doznawał wielu przykrości, nie tylko od władz, ale o czym wspomniał również pan dyrektor muzeum, od biskupów, którzy się w pewnym momencie jak gdyby od niego oddalili w momencie aresztowania, on do nikogo nie czuł żalu. Nawet kiedy wychodzi z więzienia, nawiązuje relacje z każdym z nich, jak gdyby nic złego się nie stało przez te 3 lata. Więc to jest chyba taka wielkość człowieka i myślę, że niezwykle ważne przesłanie dla każdego, nawet dla nas współczesnych, że to, co jest ważne, to jest cel, który mamy osiągnąć. Jeżeli nawet ktoś idąc drogą tego celu upada, no to trzeba go podnieść, ale go nie przekreślać, bo cel jest ważny, a nie zatrzymywać się na tym, co było. Słuchamy audycji Klub Trójki. Czesław Ryszka. Znalazłem ten fragment w pańskiej książce zatytułowanej Prymas Wyszyński, ojciec ojczyzny, to odwołanie do Mojżesza. Zacytuję. Pozostaje nadal Mojżeszem naszych czasów, sternikiem polskiej kościelnej Łodzi, ojcem ojczyzny. Jego drogowskazy są jeszcze bardziej aktualne, bo choć padły mury komunizmu, to na ludziach osiadł sowiecki kurz. Mogę prosić o krótki jeszcze komentarz? Przypominam sobie, że w tygodniku Niedziela, nie pamiętam, który to był rok, ale może dziś już przyszła wolność, czyli lata 90. W którymś numerze, wspominając prymasa Wyszyńskiego, drukowaliśmy artykuł zatytułowany Pyski Mojżesz. I pamiętam, że było w redakcji trochę dyskusji, czy to porównanie jest adekwatne do sytuacji powojennej w Polsce, bo pewnością w odniesieniu do osoby prymasa był określeniem trafionym. Ale faktycznie dla milionów Polaków, dla całego narodu, prymas Wyszyński był jak Mojżesz dla Żydów. Jest ta taka, takie sformułowanie, że przeprowadził nas przez Morze Czerwone komunizmu. Ale rzeczywiście pomogły mu w tym te opatrznościowe, wiekopomne inicjatywy. Śluby jasnogórskie, tak. Rocznice ślubów Jana Kazimierza, Wielka Nowenna przed milenium, peregrynacja obrazu Matki Bożej Częstochowskiej po wszystkich parafiach kraju, a także za granicą, gdzie było polskie duszpasterstwo. No i wreszcie to sakrum Polonie Milenium z tym milenijnym aktem oddania. Ale panie redaktorze, bo padło tutaj nazwisko prymasa Chlonda, tak, które mi jest bardzo bliskie, bo też napisałem o nim książkę. I nie wiem, czy to ja tak sformułowałem, czy gdzieś to wyczytałem, że prymas Chlond był Janem Chrzcicielem dla prymasa Wyszyńskiego. A prymas Wyszyński był Janem Chrzcicielem Jana Pawła II. No Janem Chrzcicielem, czyli tym, który nie tylko zapowiada, ale dopomógł tym. Mianowicie przypomnę, że kardynał Chlond odnalazł księdza doktora Stefana Wyszyńskiego w seminarium we Włocławku. No, kapłana bardzo, powiedzmy, związanego z robotnikami, dającego tam pisma, puszki o bezrobociu, o solidarności, o związkach zawodowych. I tworząc Radę Społeczną przy Prymasie Polski, właśnie powołał księdza Wyszyńskiego na sekretarza tej rady. I później warto też pamiętać o tym, że to on konsekrował w 1946 roku księdza Wyszyńskiego na biskupa do Lublina. I później umierając miał powiedzieć, znaczy nie miał, tylko powiedział moim następcom biskup Wyszyński. Czyli właściwie promował księdza Wyszyńskiego na te wysokie stanowiska w kościele, czyli był jakby przekonany o tym, że to jest odpowiedni człowiek na te czasy, żeby poprowadzić, być sternikiem kościoła. A jeżeli chodzi o Jana Chrzciciela dla Jana Pawła II, to już pan redaktor przypomniał te słowa, że nie byłoby na stolicy Piotrowej słowa Jana Pawła II, nie byłoby tego papieża, gdyby nie twoja wiara, twoja nadzieja i tak dalej. Do prymasa Wyszyńskiego. Także Boża opatrzność dała nam tych trzech w trudnym wieku 23 wybitnych hierarchów Kościoła, proroków naszych czasów. I ktoś powiedział, że no czekamy na proroka dzisiaj. Mm-hmm. I takiego hierarchę, który mógłby być także dla Kościoła w Polsce tym zwornikiem, episkopacie, tym najwyższym autorytetem, który te nowe czerwone, może już może nie czerwone, a tęczowe, mógłby prowadzić Polskę. Tak. Bo wiadomo, że na Polskę patrzy cała Europa, patrzy cały świat, jak się zachowamy w tym trudnym takim okresie, bo chociaż jesteśmy krajem wolnym, demokratycznym, to jednak te siły liberalne, no marksistowskie, o dzisiejsza rezolucja Parlamentu Europejskiego, próbująca narzucić ideologię gender wszystkim państwom, no to spychanie praw narodu, kultury, na jakiś margines, na dalszy plan. No to jest jakieś takie porażające upodlenie, które nas dotyka i poniewieranie ludzkiej wolności, demokracji, deptanie sumień. Zaczyna się coś podobnego jak w latach PRL-u. Te nowe zagrożenia, które musimy jakoś przejść, zwyciężyć. I dlatego trzeba sięgać do dziedzictwa prymasa tysiąclecia, do jego właśnie nauczania o ładzie moralnym, o znaczeniu prawdy obiektywnej. Ja jeszcze mam taką refleksję, że prymas Wyszyński był tak jak święty Stanisław w swoim czasie, który jest nazywany patronem ładu moralnego. Właśnie prymas tysiąclecia, kardynał Wyszyński, stale mówił o tym ładzie moralnym i o znaczeniu godności człowieka, o wszystkich prawach, które nam przysługują. Obyśmy, że tak powiem, no może nie tyle doczekali się, ale żeby właśnie to nauczanie hierarchów dzisiaj no, było na miarę właśnie nauczania prymasa tysiąclecia i Jana Pawła II. To może wystarczy tylko odkryć tamto nauczanie i sobie przyswoić. Niekoniecznie musimy mieć człowieka, który to na nowo będzie głosił. Tak. Pisze pan w swojej książce: nie doświadczamy obecnie takiego porażającego upodlenia i poniewierania ludzkich sumień, deptania ludzkiej godności, jak to było w minionych latach PRL-u. Obecnie walka z Bogiem i Kościołem ma subtelniejszy wymiar. Na inny sposób rozlega się ów chichot diabła, który wciąż chce polski naród zniewolić pozornie, bez przemocy, osłabić wiarę, zniszczyć moc nadprzyrodzonej łaski, rozerwać jedność. Na ten temat szerzej pisałem też w książce wydanej w Białym Kruku pod tytułem Kto z Bogiem, a kto z diabłem. Mhm. Właśnie to jest taka trochę diagnoza naszej sytuacji obecnej. Rzeczywiście jakby ujawniły się te osoby, tematy, zagadnienia, sprawy, które wyraźnie jakby wskazują, że za kimś stoi diabeł, a ktoś inny jest no, dzieckiem Boga. Tak. Proszę panów, Klub Trójki zbliża się powoli do końca. Zostało nam tylko 5 minut. Chciałbym dodać jeszcze, że Polskie Radio na swojej stronie internetowej ma portal, profil Prymas Tysiąclecia. To pewnie... To jest pańska zasługa. Wspólna chyba inicjatywa Polskiego Radia i Muzeum naszego. Wspólnie razem przygotowaliśmy taki portal, który myślę, że pod wieloma względami jest wyjątkowy. Od dźwięku właśnie możemy posłuchać tego, jak piękną polszczyzną i jak ważne rzeczy mówił prymas Wyszyński. Wspomnienia, zdjęcia, życiorys. Wszystko to, co najważniejsze i myślę, że w tych miesiącach przed beatyfikacją pomoże wielu osobom zapoznać się z życiem prymasa. Prymas Tysiąclecia. Trzeba wystukać w przeglądarce. No rzeczywiście zgromadzono tam mnóstwo fragmentów wystąpień, homilii. To nie wszystkie jeszcze, prawda? No to jest ogromne bogactwo tego, co prymas głosił, tych wszystkich nagrań, które po części znajdują się jeszcze w Instytucie Prymasowskim. To są rzeczy, które uważam powinny zostać scyfryzowane na pewno i tak, żeby służyły tym wszystkim, którzy chcą poznawać Wyszyńskiego od podszewki, że tak powiem. Tak. No i takim dokumentem jest książka ojca profesora Kijasa, wspomnienia o Stefanie Kardynale Wyszyńskim. No, imponująca ilość nazwisk i osób, które go wspominają. Czy, proszę ojca, to są też nagrania dźwiękowe, czy tylko notatki? Nie, głównie zapisy, notatki. Tak, no ale to muzeum to będzie mogło wykorzystać przecież, prawda? To by się idealnie nadawało dla lektorów, którzy mogliby odczytać te wspomnienia. Absolutnie tak. Mhm. Myślę, że to też jedna z takich dróg właśnie, nie tylko przypominania prymasa, ale tego pokazywania jego, czy to jak ludzie dają świadectwo, tak, życia prymasa, to myślę bardzo rzecz ważna. Tak, tak, raczej kultura jest albo wizualna, albo audialna, natomiast coraz mniej sięgamy po książki drukowane. Niestety. Tak. Tak, no, ale bez wysiłku. Tak. Proszę. Pracując kongres nad pozycją Wyszyńskiego, przyjmowane są tylko dokumenty historyczne, bez nagrań. Nie? To musi być, nawet jeżeli były nagrania, muszą zostać spisane i wydrukowane, aby zostały w aktach procesowych na następne wieki. Mhm. Tak, no wielkie bogactwo. Rzeczywiście chciałbym, żeby nasi słuchacze znaleźli chwilę czasu, zajrzeli i przekonali się, że Jan Paweł II, owszem, gigant myśli, intelektu, wiary, ducha, ale prymas Wyszyński też człowiek niezwykle wykształcony, zorientowany jak na ówczesne czasy. Nic dziwnego, że był najmłodszym biskupem w tamtych czasach. I nic dziwnego, że go wybrał, wskazał go August Chlon, a z kolei Wojtyłę wskazał Stefan Wyszyński. I to jest to szczęście, że mieliśmy trzech takich kierowników doskonałych naszego kościoła. to może ostatnie słowo jeszcze. Bardzo proszę. A propos tego, co pan redaktor mówi o Wyszyńskim jako osobie niezwykle ciekawej życia, niezwykle zainteresowanej tym, co będzie i tym, co się dokonuje. On bardzo często mówił, że trzeba się bronić przed zasiedziałością duchową, nie? Żeby się nie cieszyć tym, co już się wie albo co się już wiedziało, ale ciągle poszukiwać nowych wyzwań i próbować odpowiedzieć na to, co niesie życie w sposób możliwie najbardziej pełny, harmonijny i kompetentny. Więc to był osoba, która się intelektualnie nie starzała, ale ciągle się wzbogacała. To jest ciekawy rys charakteru Wyszyńskiego. Tak. Mimo, że znał wiele, przebywał w różnych środowiskach, ciągle był ciekaw, jak gdyby spragniony poznawania coraz bardziej i lepiej. Tak. No i ta cecha, którą ojciec profesor wymienia w swojej pracy, cecha kardynała Wyszyńskiego, miał głębokie poczucie obowiązku. To jest też bardzo ważne. Tak. Panowie, serdecznie dziękuję za udział w klubie Trójki. Proszę Państwa, miałem przyjemność gościć ojca profesora Zdzisława Kijasa, byłego już relatora szczęśliwie zakończonego procesu beatyfikacyjnego kardynała Stefana Wyszyńskiego, Czesława Ryszkę, byłego posła i senatora, pisarza, autora ponad 80 książek, w tym ostatniej o prymasie Wyszyńskim, i dyrektora Muzeum Jana Pawła II i kardynała Stefana Wyszyńskiego, Piotra Dmitrowicza. Audycję zrealizowała Elżbieta Różycka, produkcja Jacek Frenzel. Kłania się Wojciech Raszczyński. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Bardzo dziękuję. Zapraszamy.